إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله في كثير من الخطب والكلمات والمحاضرات يقع التركيز في مسائل اغتنام العمر على مرحلة الشباب katika khutba nyingi na mihadhara mbalimbali na mazungumzo mbalimbali na durusi mbalimbali jambo linalotiliwa umuhimu kwa kiasi kikubwa sana ni lile jambo linalohusiana na namna ya utumaji na uhangaikaji katika mambo ya kheri kwa vijana wa huka dhalika ibadallah na hatusemi hivi kwa maana ni makosa kulizungumzia jambo la vijana kutilia umuhimu jambo la taa kwa kiasi kubwa hatusemi kama ni makosa wa huka dhalika ibadallah na ni kweli kabisa lianna marhalata shabab kwa sababu kipindi cha ujana ni marhalatun dhahabia ni kipindi cha dhahabu ambacho kila mmoja kati yetu sisi anastahiki kukitumia kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala anamtaka bali na kuzidisha zaidi ndugu zangu ma al-iktari ala dhalik pamoja na kukithirisha hilo la kuzungumzia kadhia ya vijana dhanna kibaru sinni washuyukhi wanadhania wale wenye umri mkubwa dhanna kibaru sinni washuyukhu na wale wazee annahum laysu ala dhalika bil amri min shay kwamba wao katika jambo hili hawahusiki kabisa wa annahum kwamba ya kwamba wao si katika wale ambao natakikana an yaghtanimu ma baqiya min a'marihim shay'a wanaweza kadhania baadhi yetu wanaweza kadhania baadhi ya wazee na wale watu ambao umri umeenda kwamba wao sio katika watu wanaohimizwa na sheria kwa kiasi kikubwa cha kuchuma na kuhangaika katika kuitendea nafsi yake kheri na vile vile kumridhisha Mola wake subhanahu wa ta'ala wal amru aksu bidhalik na ukweli kwamba jambo lipo kinyume na hivyo enyi ibadallah ash-shaykhukha wa kibaru sinni baraka tutambue ya kwamba utu uzima na uzee ni baraka. Kitendo cha mtu kuzidi katika upande wa umri, kusogea kiumri, hii ni baraka. Akhraja al-Imam Ibn Hibban. Pokea hadithi ya Imam Ibn Hibban fi sahihi. Bali wal-Imam al-Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir. Min hadithi Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-barakatu ma'a akabirikum, baraka inapatikana pale ambapo panapokuwa na wakubwa wenu, wale watu ambao wamepevuka kiumri, wana tajarubu ya kiasi kikubwa sana, wana majaribio ya mambo kwa kiasi kikubwa sana. Hivyo basi jambo litakapopita kwa kupitia wakubwa lina baraka. Mtume anasema alayhi salatu wasalam albarakatu ma'a akabirikum, baraka iko pamoja na wakubwa zenu, wale wakubwa wa kiumri na wale wakubwa hata katika upande wa ilmu, wao wana baraka mingi, kwani ndani yao tahsulul waqur au alwuqur, panapatikana utulivu wa tuada na kuyaendea mambo kwa upole na kwa utaratibu. Bali usifali sio hivyo ndugu zangu, au jaba Allah tabaraka wa taala ihtiramahum wa ijlalahum wa qiyama fi huquq wal qiyama fi huquqihim, Allah subhana amewajibisha kwa Waislam kuwaheshimu watu wazima na kuwatukuza watu wazima na kuwasimamia katika haki zao. Pokea hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo amepokea sahabiyun jalil Abu Musa al-Ash'ari inda al-Imam Abi Daud. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna min ijlali llahi, hakika miongoni mwa kumtukuza Allah subhana, ikrami dhi shaybati lmuslimi, hakika miongoni mwa kumtukuza Allah subhana ni kuwafanyia ikram, kuwafanyia wema na kuwafanyia wazuri wale ambao wana mvi Waislamu, wazee ambao ni Waislamu. Miongoni mwa namna za kumfanyia ikram, namna za kumtukuza Allah ijlalo, ni wewe Muislamu kuwaheshimu, kuwatukuza na kuwasimamia katika haki zao wale ambao tayari shaibuba, zile mvi zinaanza kuranda katika vichwa vyao. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema pia, laysa minna man lam yujillu kabirana wa yarhamu saghirana wa ya'rifu li'alimina haqqahu. Mtume anatoa tahadhari, anahadharisha umma kwa kusema, laysa minna, si katika sisi, hayupo katika njia yetu wala hayupo katika mfumo wetu na dini yetu, yule ambaye man lam yujillu kabirana, ambaye hata watukuza na kuwaheshimu wale ambao ni wakubwa, wayarhamu saghirana, na asiye waonea huruma wadogo zetu, wayaarifu li'alimina haqqahu, na yule ambaye hatoitambua haki walionayo wanawachuoni. Ndugu zangu, katika hadithi hizi zinaonyesha uwajibu wa sisi Waislamu kuliangalia kwa umakini jambo la watu wazima, bali pia hadithi hizi zinaonyesha ya kwamba watu waliofikia utu uzima wana daraja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sheria pia imewatazama, haijawaelekezea vijana peke yao, bali hata wale ambao tayari wamefikia katika umri mkubwa. Ibadullah, fayambaghi liman balagha min al-umri itiya, inampasa yule ambaye amefufuka kiumri, an yahmad Allah ala hadha al-khair, mtu ambaye tayari umri umeshaenda aendelee, na inampasa amshimidi Allah subhanahu wa ta'ala, aendelee kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu, kwa sababu yeye min ahli al-khair fi hadhihi al-umma, yeye ni katika watu waliokuwa bora katika umma huu. Mtu ambaye amefikia umri wa utu uzima atambue ya kwamba ni katika watu bora katika umma huu, kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kama alivyosema Mtume alayhi salatu wasalam, kama ilivyokuja katika hadithi ya Abdullah ibn Busri aliyopokea al-Imam Ahmad wa Tirmidhi wa ghayruhuma, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, khayrukum man tala umruhu wa hasuna amalo, mbora wenu nyinyi wa ummati Muhammad alayhi salatu wasalam, mbora wenu nyinyi umma Muhammad, mbora wenu nyinyi Waislamu, man tala umruhu, ni yule ambaye umri wake umepevuka, umekuwa ni mrefu, wa hasuna amalo, na matendo yake yamekuwa ni mazuri. Bali wasaala rajul an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kama inda al-Imam Tirmidhi riwayatan ukhra, mtu mmoja pia alimuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Abi Bakara, alimuuliza Mtume alayhi salatu wasalam, ayu nnasi khair, ewe Mtume wa Allah, nieleze ni nani katika watu ambaye ni mbora mno. Faqala an-nabiyu sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, man tala umruhu wa hasuna amalo, ni yule ambaye umri wako umekuwa ni mrefu na matendo yake yamekuwa ni mazuri. Yule mtu pia kamuliza Mtume alayhi salatu wasalam, wa ayu nnasi shar, ni wapi katika watu ambaye ni mtu mshari zaidi katika mkusanyiko wa watu, ni yupi ambaye ni mwenye shari zaidi? Faqala an-nabi, Mtume akasema, man tala umruhu, ni mtu ambaye umri wake umekuwa ni mrefu, wa saa amaluhu, na matendo yake yamekuwa ni mabaya. Hivyo basi, kama upo katika khairia kama hii, upo katika ubora kama huu, bali sio hivyo, tambua ya kwamba wa anta min afdali nnasi inda Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ambaye umri wako umesogea mbele, tambua wewe ni katika watu bora, katika watu bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Rawal Imam Ahmad min hadith Abi Talha, min hadith Abi Talha عبد الله بن عبيد الله أو عبيد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متمنى سيما ليس أحد أفضل عند الله تبارك وتعالى من معمر يعمر في الإسلام لتسبيحه وتهليله وتكبيره. ليس أحد هكون أمسي ويوت أفضل عند الله نمبرسان ملي الله سبحانه وتعالى من معمر كلك يولي أليه كان أمر مريفو يعمر في الإسلام أمر واسي ومعند نكويشة كتكو إسلام هو نمتبورة من ذاني نكوانية نكواني نمتبورة نتومي كتوى جواب وكسيمة لتسبيحه ونمنا ربنا تسبيحي هبو تفكاري نتو أمبايا نمياك تسيني أنا مياك ثمانيني كم صبح الله ni mara ngapi amsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, wa tahlilihi, na namna ya kumhalili Allah subhanahu, amemhalili Allah mara ngapi, amelitamka neno la la ilaha illa Allah mara ngapi katika umri wake, wa takbiri, na kumkabiri kwake Allah kwa kusema Allahu akbar, ni mara ngapi amemkabiri Allah mpaka leo hii yupo katika umri aliyofikia hivi sasa. Hili limempelekea mtu huyu kuwa ni afdalun nasi inda Allah. Ibadullah, أين وجه الله سبحانه وتعالى؟ تأملوا معي جوني في أبمجنني توجه تدبر حديث يمائم البكياء الإمام ابن ماجه وغيره نوينيو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. جوني في تفكاري حديثه بعد تكيونيش يا قوانبا شريعة في ينفهم سنغمزة متمزيمة أو ينفهم سنغمزية قضية يقوية كمبيلية ما تنلوميما basi pia hata watu wazima inawagusa. Njooni tutafakari hadithi hii aliyopokea Imam Ibn Majah. Abu Hurairah radhiallahu anhu anasema kuhusiana na rajulani, watu wawili min kabila Qudaa waliokuwa katika kabila la Bani Qudaa, aslama, walikuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa hali ya kuwa wanahitaji kusilimu na wakasilimu. Unzuru hadhihi almanqaba, tazameni hii manqaba na hii sifa na hii fadhila. Walikuwa mushrikun, ni washirikina na ni makufar. Allah subhana akawaruzuku hidayah, wakaweza kuongoka na wakasilimu wote kwa pamoja wawili. Fastushhida al-awwal, fastushhida ahaduhuma, mmoja kati hawa wawili kwenye mapambano ya jihadi akauliwa hali ya kuwa ni shahidi, mata shahida, akafa hali ya kuwa ni shahidi. Wa umira al-akhar ba'dahu sana, halafu yule wa pili alikaa umri baada ya ndugu yake kwa mwaka mmoja, baada ya mwenzake kufariki kwenye vita hali ya kuwa shahidi. Yeye aliyebakia alibaki kwa umri wa mwaka mmoja, kisha Allah subhanahu naye akamchukua. Talha Abu Talha Ubaidillah anasema wa uritu fil janna, wa uritu al janna, nikaoteshwa wakati wa usiku kuhusiana na pepo. فرأيت المؤخرة دخل الجنة قبل الشهيد. نكمونا يولي وفيري كتك نوتو أمين جي بيبوني قبل يولي شهيدي. نسيطر الفهام يا قامة كتك بيوم ودرجة مكوبة ملي الله وننفاس زيو ملي الله سبحانه نما شهداء نوالي وليكوفة ليكوة مما شهيدي. طلح نسيما نكواتيش وميمي كتك نوتو زانغو زوسيكو kunako janna, nikamuona yule ambaye aliyechelewa kufa amewahi kuingia peponi kabla ya yule wa kwanza. fadhakartu dhalika linabii sallallahu alayhi wasallam, nikamtajia hilo mtume alayhi salatu wasalam. Faqal, mtume akasema, ma ajab, nini cha kushangaa hapa? Alaysa qad ammara ba'dahu sanatan, hivi je huyu bwana hakukaa baada ya mwenzake mwaka mmoja? Wa sama ramadana, na akaufunga mwezi Ramadhani. Wa salla, na akasali kwa muda wa mwaka mmoja takriban rakaa 1600. Kisha mtume akaadidi miongoni wa matendo mema mbalimbali, amefanya hili na alikalifanya hili na akalifanya hili. Kisha mtume alayhi salatu wasalam akasema, falama bainahuma ab'ad ma baina as-samai wal ard, pamoja na wao ni watu wawili wamesilimu na muda kati yao umetofautiana, basi matendo yao ni sawasawa na umbali wa mashariki na magharibi katika ujira. Ndugu zangu, huyo mtu aliyemshinda mwenzake kwa muda wa mwaka mmoja tu amekuwa daraja hili la kumshinda mwenzake kiasi cha muda umbali wa mbingu na ardhi. Mnamsemaje atakayeishi miaka zaidi ya hiyo, atakayekaa ndani ya hii ardhi miaka 90, miaka 100, miaka 80? Wa huwa yaabudu rabbahu, na anamwabudu mola wake. Wa huwa fil khairi, na yeye akiwa katika khairi, unadhani malipo yake yatakuwaje mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Mtu mzima ambaye atajiendeleza katika taa, atajipinda katika mambo ya taa mpaka pale Allah subhanahu anamchukua kwenye hii ardhi, unadhani atakuwa na mzigo mkubwa kiasi gani mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Bali pamoja na hivyo, in wafaqahu Allah, Allah subhanahu akamteremshia taufiki yake pamoja na urefu wa umri wake na ukubwa wa miaka yake aliyokuwa nayo, akawa na tabia njema mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sikilizeni hadithi ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliyopokea Imam Hakim ya Abi Huraira radhiyallahu anhu. Mtume anasema, khiyarukum atwalukum a'mara, bora yenu nyinyi ni wale wenye umri wa miaka mingi. Wa ahsanukum akhlaqa, na wakawa zaidi na matendo na tabia njema. Khiyarukum, watu waliokuwa bora kwenu nyinyi Waislamu, ni atwalukum a'mara, ni wale wenye umri uliokuwa mrefu. Wa ahsanuhum akhlaqa, na wenye tabia zilizokuwa njema. Wallahu a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أين وجه الله سبحانه وتعالى؟ إنها نعمة عظيمة. كهيلي نكتك جامبو أمبالو نعمة إلي وقوة منه ya mtu mzima kuruzukiwa taa, umri wake unaisha, unapungua na kumalizika, lakini akiwa amesimama imara katika taa. Innaha ni'matun adhim, hii ni neema kubwa sana, inahitaji muislamu ayatadabbaraha, aiweze kuitangaza na aizingatie ndani ya akili yake, na aone ya kwamba ana haki ya kufanya mabadiliko katika maisha yake yaliyobakia katika umri wake. عباد الله، فإن التشبه بالكرام فضيلة. سيسي كوايجا وليوكوا بورا هيو ني فضيلة، كوانغاليا نفانا يواتو بورا ني فضيلة. كواني واوفو وانا وايجا واوفو بل نويما ونستحيك زيدي كوايجا وليوكوا ويما. لننظر إلى سلفنا الصالحين، فنان تكتزامي masalafu salih, waja wema waliotangulia, ambao umiru fi hadhihi alhayati dunyawiyya, walioishi miaka mingi kwenye hii dunia. Madha kanu yaamalun, ni namna gani walikuwa wakifanya katika haya maisha? Huenda sisi tukapata mafundisho tukaona ya kwamba kumbe hatujachelewa, kumbe sisi bado hatujachelewa, tunastahiki zaidi. Bali pia tunaweza tukapata mafundisho ya kwamba sisi ambao bado ni vijana, damu bado inachemka, pana haja ya kutengeneza mazingira kwenye safari yetu ya kuelekea kwenye utu uzima. Hakimu bin Hizam radhiyallahu anhu, hadha sahabiyul jalil, حكيم بن حزام الله سبحانه وتعالى عمره في الدنيا alimuishisha katika hii dunia kwa umri wa miaka 120. Hakim ibn Hizam ameishi katika hii dunia kwa umri wa miaka 120 radiyallahu anhu, ni miaka mingi sana hii. Miaka hii ukiwalinganisha watu waliopo katika maisha ya sasa walioweza kufikia miaka hiyo, utawaangalia hali yao namna gani walivyo. Miaka 60 aliishi kabla ya kuwa Muislamu, na miaka 60 mingine aliishi baada ya kuwa Muislamu. Ile fatra, kile kipindi ambapo yeye ni Muislamu, kilikuwa ni kipindi cha ibada, kipindi cha taa, kilikuwa ni kipindi kikubwa cha taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali nasema Hakim ibn Hizam kana lahu malan adhiman wa jathima, alikuwa na mali nyingi sana. Wa hadhihi al-amwal kulluha, na mali zote hizo alizokuwa nazo, anfaqahu fi sabilillah, alizitoa mali zake zote kwa njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakim ibn Hizam kana yahuju fi kulli sana, alikuwa anafanya ibada ya hija kila mwaka bimali, kwa mali yake. Na ikifika siku ya Arafa, ile siku ya Arafa anakwenda kwenye uwanja wa Arafa akiwa na ngamia 100 na ng'ombe 100 na mbuzi 100 na watumwa 100 radhiyallahu anhu. Kisha baada ya hapo, wakiwa katika uwanja wa Arafa, Hakim ibn Hizam na umri wake huo, yakulu li rabbihi subhana, anamuomba mala wake na kumwambia, allahumma a'taqtu riqabak fa'tiq riqabi min an-nar, ewe Allah subhana, hawa watumwa wote nimewaacha huru kwa ajili yako subhanahu wa ta'ala. Amekwenda kuwanunua na amewamiliki, anawaacha huru wote kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fayabiju nnasi bilbuka, watu waliokuwa pembeni wote wanaanguka kwa vilio wakiyasikia maneno na matendo ya Hakim ibn Hizam. Mali yake yote hii, ngamia wote wanachinjwa na watu wanakula, ng'ombe wote wanachinjwa na watu wanakula, mbuzi wote wanachinja na watu wanakula. Bali sio hivyo, anawaacha huru watumwa na anamuomba Allah subhanahu, ewe Allah, kwa hii amali niliyoifanya ya kuwaacha huru hao watumwa, naomba na mimi uniache huru na moto. Watu wote chini wanaamka chini kwa vilio, na wao wanasema, allahumma hadha abduk, ewe Allah subhanahu, huyu hapa mja wako, a'taqa riqabak, amewaacha huru watumwa wako, fa'tiq riqabana minan nar, na sisi tuwache huru kutokamana na moto. Miaka 120 matumizi yake ndio haya. Fatish nafsi, itafute nafsi yako, utazame miaka yako ulionayo ya umri, ni vingapi umevitoa fi sabilillah, umevitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali sio huyo, bali sio huyo, Abu Rajaa al-Utaridi rahmatullahi alayhi ameishi naye miaka 120, amefariki akiwa na umri wa miaka 120. Abu Rajaa al-Utaridi ndio huyo ambaye alikuwa yakhtimu fi kulli ashri layal, alikuwa katika kila 10 la mwezi wa Ramadhani anahitimisha kisomo cha Qur'ani chote, na yeye ndiye aliyekuwa anawasalisha watu miaka 120, anawasalisha watu. Kwa maana kila siku alikuwa anawasalisha watu kwa juzuu 3. Siku ya 10 ya mwezi Ramadhani analimaliza, amemaliza msahafu wote. Abu Rajaa al-Utaridi. Bali sio huyo, Suwaid ibn Ghafla naye alikuwa na miaka takriban 127. Umauti umemkuta akiwa na umri wa miaka 127. Wama zala fi qaidi hayati yusalli bin nas qaima, kwenye uhai wake anawasalisha watu amesimama imara. Bali sio hivyo, watazawaja jariatan bikra, na alimuoa binti mdogo bikra akiwa na umri wa miaka 116, na Allah subhanahu akamruzuku watoto, na Allah subhanahu akamruzuku watoto kupitia yule jaria, miaka 127. Abu Ishaq as-Sabi'i alladhi mata walahu min al-umri 93. Abu Ishaq as-Sabi'i amefariki duniani akiwa na umri wa miaka 93. Abu Ishaq as-Sabi'i yeye huyu kutokamana na mna ya umri aliyokuwa nao alikuwa anawaambia vijana, anawaambia ya ma'ashara shabab, enyi mkusanyiko wa vijana, ightanimu a'marakum, chumeni katika umri wenu huu mlionao. Fa wallahi ma min laylatin illa wa aqumu biha bi alf aya, haipiti siku yoyote mimi katika uhai wangu isipokuwa ninasimama usiku wa kusoma Qur'ani na kusali huku nikisoma aya 1193. Anasema katika umri wake wote alikuwa akisimama usiku anafanya ibada ya swala kwa kusoma aya 1000. Falamma balagha 90 kana yabki, alipofikisha miaka 90 alikuwa analia akisema inna lillah dhahaba anni alqiyam, kimeondoka kwangu mimi kisimamo cha usiku. Fama astati'u an aquma bil-layli illa bil-baqrati wa ali imran, siwezi kusimama tena usiku, sina uwezo huo isipokuwa nimekuwa ninasimama usiku kwa raka ya kwanza kusoma suratul baqara na raka ya pili ninasoma ali imran. Analia. Unaijua suratul baqara? Unaifahamu suratul ali imran? Suratu Baqara peke yake ina aya 286. Suratu Ali Imran ina aya 200 net. Huyu anasimama usiku kwa rakaa zake mbili, anasoma Suratul Baqara na Suratu Ali Imran, na kitendo hichi anaona ni maumivu na analia. Mtu mzima wa miaka 93. Thabit ibn Aslam al-Bunani, ma kana fawqa 80. Thabit ibn Aslam al-Bunani rahmatullahi alayhi alikuwa miaka zaidi ya 80. Na Thabit bin Aslam al-Bunani ndio huyo ambaye Abu Bakar bin Abdullah anasema man arada an yanzura min a'bad ahli zamanih falyanzur ila Thabit ibn Aslam al-Bunani, mtu anayetaka kumtazama mfanya ibada sana wa zama zake basi amtazame Thabit bin Aslam al-Bunani. Alikuwa anafanya nini Thabit miaka zaidi ya 80? Anafanya nini? Kana yakhtimu fi kulli yawmi, fi kulli yawmi, alikuwa anaisoma Qur'an siku moja nimaliza yote, siku moja yakra'u al-Qur'an kamila, anaisoma Qur'an kwa ukamilifu wake, bad'an wa muntaha, mwanzo wake mpaka mwisho wake. Falamma hadratuhu al-wafa, alipoanza kukaribia kufa mtoto wake alikuwa anamwambia ya buna ya abati qul la ilaha illa Allah, eh baba yangu sema la ilaha illa Allah. Mtoto anarudia neno la la ilaha illa Allah, baba anamwambia dani inni fi wirdi sabi', niache mwanangu, nipo kwenye kisomo cha saba, niache, nipo katika mara ya saba ninasoma Qur'an, niache. Ibadullah, man hafidha Allah fi shababih hafidhahu Allah fi shaykhihi, fi shaykhihi, yani fi Allah subhana akikuhifadhi ukiwa ni kijana, bali ujue ya kwamba katika malipo utakayokuja kuyapata utakapokuwa ni shaykhuha, utakapokuwa ni mtu mzima. Hafidhaka Allah fi kibari sinnik, man hafidha Allah fi shababi hafidhahu Allah fi kibari sinnik, atakayemhifadhi Allah katika ujana wake basi ajue akiwa mtu mzima atahifadhiwa na Allah subhana biquwa, nguvu zitakuwepo. Nimewatolea mfano mmoja katika masalafu hao, ameoa akiwa na umri wa miaka 116 na anamwingilia binti mdogo, na nguvu zake bado zipo, na Allah subhanahu kamruzuku watoto. Bali ndugu zangu, taala ila maarika maarakati alqadisia, kwenye vita vya Qadisia, vita iliyokuwa ni kubwa sana baina waislamu na makufar. Kawaida ya vita ilikuwa anatangulizwa mtu katika uadui na mmoja katika waislamu anapigana, kama vile kuchokoza namna ya mapambano yao makali. Akatokea Irju, adui mmoja katika makadisia makufar, akaitwa mwingine mmoja katika waislamu, yule muislamu akauliwa, wa pili akaitwa naye akauliwa, na watatu akaitwa naye akauliwa katika waislamu. Ghafla katika safu ya waislamu fakharaja shaykhan kabira, akatokea mzee mtu mzima, ndevu zote zimejaa mvi, hali ya kuwa watu wote wanamuona dhaifu, akajitokeza mbele. Alipofika kwa Ilju hakuchukua sekunde kadhaa ila Ilju tahta, isipokuwa kafiri alikuwa ameanguka chini. Man hafidha Allah fi shababi atakayemhifadhi Allah katika ujana wake, Allah subhanahu wa ta'ala naye pia atamhifadhi katika uzee wake. Bali nimalizie ndugu zangu, nimalizie kwa maneno mafupi. Sahabiyun jalil, Talhatu Abu Talha au Abu Talha Zaid ibn Sahal radiyallahu anhu, sahabiyun jalil ambaye huyu sahaba Mtume sallallahu alayhi wasallam alisema, sautu Abi Talha khairun min alf faris, min khairun min jaysh alf faris. Sauti Abu Talha Zaid ibn Sahal ni bora zaidi kuliko majeshi wa furusi 1000. Mtume alayhi salatu wasalam katika uhai wake alimtaja kwa sifa hii sahaba huyu Talha, Abu Talha. Madha kana inda, alikuwa na nini huyu sahaba huyu? Katika moja ya vita vikubwa vya baharini radhiallahu anhu, wamepambana. Vita vilikuwa ni vigumu kwa sababu Waarabu walikuwa hawajazoea mapambano ya baharini. Umauti ukamkuta wakiwa ndani ya safina, fakamu ya jubuna, wakawa wanamtafutia katika mji na mahala washushe ngawara yao wamzike radhiallahu anhu. Ni mtu mzima, wametafuta takriban 8 ayam, muda wa siku 8, wanazunguruka na maiti yake katika bahari wakitafuta mahala ni sehemu gani watakwenda kumzika radhiallahu anhu. Wanasema walipoteremka mahala pa kumzika, lam yataghayyar walau li shay, hajabadilika hata kidogo, wala hana hata harufu. Harufu peke yake tu hana, siku 8 hawajamzika. Ibadullah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, mazingatio yanatakikana katika umri tulionao. Ni wangapi katika wazee na ni wangapi katika watu wenye umri mrefu? Razakahumullahu amwala, Allah ameruzuku na amewafungulia, lakinahu min babi lkhair, katika mlango wa kheri, hawaonekani. Ni wangapi katika watu wazima bado akili zao zinafanya kazi, durusu za ilmu, hawaonekani. Ni wangapi katika watu wazima wenye upeo wa maana kabisa, lakinahum la yuhsinuna qiraata alquran, hawawezi kusoma Quran. Umri wako unautumiaje ayuha almuslim? Umri wako unautumiaje na hali ya kuwa umepewa fursa tu dhahabia, umepewa fursa ya dhahabu? Wewe ni katika watu waliokuwa bora mbele ya Allah subhana, ni mtu mbora kwa umri uliokuwa nao. Fashkuri rabbaka, basi mshukuru mola wako vile ulivyo navyo. Allah subhana akikuachia wasaa, basi vipeleke kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Hii ndiyo zawadi ya salama kwako wewe. Nimewatoleni mfano mzito mno wa Hakimu bin Hizam, mali zake zote alizitoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila anayetoa Allah subhanahu anamzidishia. Na walikuwa na nguvu kwa sababu viwiliwili vyao walipokuwa vijana walivihifadhi katika taa ya kumtii Allah, na leo hii wamekuwa ni watu wazima. Hivyo basi Allah subhanahu anawalinda na anawahifadhi na anawatetea. Hivyo na sisi vile vile, lau tutakubaliana na mabadiliko ya kumtii Allah subhana, Allah tabarak wa taala sayaftahu alaina fathan mubina, atatufungulia sisi fathan mubina. Lakini haya tunayosema, ikawa wewe unayasikiliza na kuyaacha katika mimbar, ukayaacha msikitini, ukafika nyumbani kwako, wala hauna habari na haya uliyosema, basi tambua ya kwamba mali araka lam yufid fika al-ibaru, mali araka lam yufid fika al-ibaru, ويحك هذا القلب اقسى من حجر. نكوona wewe masingatio mengi yanayosemwa hauzinduki, makumbusho mengi yanayosemwa hauzinduki. ويحك هذا القلب اقسى من حجر, moyo wako ni mkavu zaidi kuliko jiwe. اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا, اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا, اللهم ردنا الى دينك مردا جميلا, اللهم انفعنا بما قلنا, اللهم انفعنا بما قلنا, اللهم انصر ديننا, اللهم انصر ديننا, وانصر كتابك, وانصر كتابك, وانصر سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم, وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, والحمد لله رب العالمين.